Matryć. Break them off, yo. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Może to was zachwyci. Jak skamandryci w tych siedzibach ukryci piszemy wiersze. Może to was zachwyci. Liryki pierwsze niczym lozańskie, nie jaśnie pańskie. Teksty dla ogółu, dla zwykłych ludzi. Niech to budzi was wszystkich myślenie. Nie idźcie do przodu jak nakręcane jelenie na ślepo. Automatycznie to brzmi drastycznie. Tak faktycznie żyje większość społeczeństwa. Bez nutki szaleństwa, maksimum bezpieczeństwa. Między wami a nami zero pokrewieństwa. Zero pokrewieństwa. Jak skamandryci. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Może to was zachwyci. Wierzę w siebie, ciebie i bliskich ludzi. Wiara napędza człowieka, marzenia w tobie budzi. Nie studzi zapału do celu pomału. Bez żadnych dyrdymałów, czego widać wyniki. Polityczne sterowniki, bez krzty etyki. Marionetki rządowe, policyjne wtyki. Szpiedzy na ulicach, ciężko żyć w tym kraju. Zakłamanie, łapówkarstwo, niepodobne to do raju. Baju, baju, bajki snują na dzień dobry. W Sejmie banda idiotów, to już lepiej rządził chrobry. To wszystko zatruwa jak jad kobry. Prezydent, jego ludzie, jedna wielka klika. Nie znajdziesz już chyba uczciwego polityka. To wszystko się wymyka z naszych rąk. Jeszcze jest nadzieja, inaczej zostanie ciemny krąg. Polska niczym King Kong miała być, nie ma co kryć. Nawet kapucynki nie przypomina, gdzie jest nasza siła. Czyżby przeżyć powróciła, złe czasy znów ześciła. Pomyśl tak. Może to was zachwyci, może to was zachwyci. Jak skamandryci. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Może to was zachwyci. Jak skamandryci. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Marionetki rządowe uważają się za coraz częściej, nędza nie obchodzi krzyk o pomoc. Najmniejszy nam zostaje tylko pisanie wierszy, każdy jeden pieprzy głupoty. Przybierają postać oty, napędzanej są chciwością, umysłowością kierowani. To nie anegdoty, zwykli ludzie są spychani na margines życia. Bez ukrycia tego faktu nigdy nie przystąpię do takiego paktu. To samobójstwo kraju, jak do kontaktu wskazanie palca. Popatrz na niejednego marca, który ma nadzieję. Lecz póty będzie dziać się, jak się dzieje. Niedługo tak zostanie pierdolone dranie. Ich interes to portfel i nabijanie, więc tak już się nie stanie. Tak twierdzimy, bo pomyśl tak. Może to was zachwyci. Jak skamandryci. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Pomyśl tak. Jak skamandryci. Piszemy wiersze, liryki pierwsze. Może to was zachwyci. Pomyśl tak. Zero pokrewieństwa. Jak skamandryci. Pomyśl tak. Piszemy wiersze. Może to was zachwyci.